Tak, to wciąż Radio Teheran, muzyka niemiecka w tejże audycji. Thinking About Tomorrow and How to Build It to fragment płyty Andreasa Speichtla, jeśli dobrze czytam, a zarzekam się, że przecież to nie może być prawda. Tytuł irański Daha Hang Dar Murede Europa, czyli 10 piosenek na temat Europy. I to było nagranie, jeśli się nie mylę, to nawet singlowe The Age of Ghosts. Dość długi jak na singla, no ale muszę przyznać, że album faktycznie raczej trudny w komunikacji, może tak delikatnie postaram się to na razie nazwać, choć mam nadzieję i też wrażenie, że jeszcze do tej płyty w Radiu Teheran wrócimy. Sporo tutaj przetworzonych dźwięków Tonbaku, jak chociażby w tym nagraniu, które za nami, czasem trochę dźwięków z ulic, ale generalnie odniesień do samego Iranu, czy Teheranu, w którym Andreas mieszkał i tam tę płytę nagrał, raczej nie za wiele. W tytułach znajdziemy jeszcze tylko jedno odniesienie, tak naprawdę jeden z utworów nosi tytuł Afrika Pulvar. Nawet miał się dziś pojawić, ale się niestety nie zmieści. Sięgniemy do niego pewnie przy jednej z najbliższych okazji. Dziś jednak chciałbym wykorzystać to sięgnięcie po muzykę niemiecką, w jakiś sposób jednak związaną z Iranem, do przypomnienia o mini albumie, który ukazał się również jeszcze pod koniec ubiegłego roku. To był listopad i zdążyliśmy przed grudniem jeszcze fragmentów tego mini albumu posłuchać. To wspólne wydawnictwo Bernta Friedmana i Mohammada Rezy Mortazaviego. Wracamy już nie tylko koncepcyjnie i połowicznie, ale naprawdę dwiema nogami do Iranu. Za nami Bernd Friedman i Mohammad Reza Mortazavi. Iran oczywiście dziś pogrążony w głębokiej żałobie. Stało się to, o czym mieszkańcy Jasudżu mówili, że wkrótce wydarzyć się musi. Pisali różne rozpaczliwe listy w tej sprawie, że jedyny samolot, który codziennie łączy ich górskie miasto z Teheranem, jest w absolutnie opłakanym stanie. I dziś rano samolot lecący z Teheranu do Jasudżu nie doleciał. To samolot ATR, który na pokład zabiera 60 pasażerów i miał być dziś pełne obłożenie samolotu. Poranne informacje, te do których się budziliśmy, mówiły o tym, że zginęło 66 osób, czyli 60 pasażerów i 6 osób z załogi. Okazało się później, że jeden z pasażerów wygrał swoje życie, spóźniając się po prostu na ten lot. Samolot lecący z Teheranu do Jasudżu przelatuje tuż nad szczytami, nad potężnymi szczytami gór Zagros. Dokładnie nad nimi już zaczyna podchodzić do lądowania. Być może wczoraj rano już o te szczyty zahaczył. Tego jeszcze nie wiemy, ponieważ warunki panujące w górach są ściśle zimowe, co tu dużo mówić. Leży mnóstwo śniegu, jest gęsta mgła, widoczność praktycznie zerowa i trudno jest z ekipom ratunkowym dotrzeć na miejsce. Z tego co wiem, do tej pory jeszcze do wraku samolotu dotrzeć się nie udało. My wracamy do muzyki w Radiu Teheran i przed nami kolejne spotkanie z albumem Sepidar, który opublikował Hamid Motebazy. Thank you. Hamid Motebasem ze swojej najnowszej solowej płyty Sepidar. Najnowszej solowej, z grubsza można by powiedzieć, że tego pierwsza po bardzo, bardzo wielu latach solowa płyta. Cieszymy się na nią bardzo, bo to przepiękne dźwięki. Hamid Motebasem był już pewnie troszeczkę za młody, żeby zaczerpnąć z tej niezgłębionej krynicy wiedzy, jaką był mistrz Nur Ali Borumart. Człowiek, który grał na tarze, setarze, na santurze, także śpiewał. Jest jednym z tych pierwszych, dawnych mistrzów, który odpowiada za kodyfikację tych irańskich tradycyjnych melodii w radif, czyli ten rząd melodii ułożonych kolejnymi dastgahami, tak, że wypełnia to cały repertuar klasycznej muzyki perskiej. Mistrz Nur Ali Borumart chyba nigdy w Radiu Teheran się nie pojawił, a kiedyś miałem taki zamysł, żeby przeprowadzić cykl spotkań z tymi wielkimi, pierwszymi mistrzami, czy to gry na tarze, czy na setarze, czy na kamencze, żeby pokazać, jaką drogę też ta muzyka przeszła tak naprawdę do tego, jak brzmi dziś. Chyba nie starczyło mi do tego odwagi, bo wydaje mi się, że nie byłaby to muzyka najlepiej dziś odbierana, ale muzyka grana przez mistrza Nur Alego Borumanda brzmi zdecydowanie ponadczasowo. Proszę posłuchać. Thank you. Nora Liberumand pojawia się dziś nie przypadkiem. Zmarł w roku 1977, jest pochowany na cmentarzu Zahir Odole, przepięknym, niewielkim cmentarzu na północy Teheranu w dzielnicy Darband. Tam, gdzie pochowany jest Rahim Oayeri, od którego wiersza zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. Nora Liberumand był niewidomy przez ostatnie 40 lat swojego życia. Stracił wzrok w Niemczech, gdzie uczył się na lekarza. Ponoć dwa dni przed swoją śmiercią był na koncercie, na którym poezję Hafeza wykonywano do opery. Miał wrócić do domu głęboko poruszony. Następnego dnia powiedział, że nawet dla Hafeza litości nie mają. Położył się spać i następnego dnia już się nie obudził. Podczas ceremonii pogrzebowej, która odbywała się właśnie na cmentarzu Zahir Odole, panowała kompletna cisza. Nikt nie śmiał się odezwać. Aż zaśpiewał Siamak Shajarian, brat Mohammada Rezy Shajariana. Zaśpiewał gazal Sadiego Bogzarta, Beger Yamchon Ab Dar Baharam. Pozwól mi zapłakać jak chmura na wiosnę. Pożegnanie z przyjaciółmi sprawia, że kamień głośno zanosi się płaczem. Bogzarta Beger Yamchon Ab Dar Baharam. کسف نام خیزد روز دا یارم هر کوشم فرقت روزی چشیده باشد دانت که سخت باشد دت این امید بارم سعدی به روزگارم مهری نشست برده سعدی به روزگارم مهری نشست برده بیرون نمیتوان کرد الا Love it. Mohamad Reza Shajarian to jeden oczywiście z wielu wielkich uczniów wielkiego mistrza Nuralego Buromanda. Jeszcze jednym z nich był Mohamad Reza Lotfi, który zakończy nasze dzisiejsze spotkanie fragmentem długim oczywiście płyty podwójnego albumu tak naprawdę poświęconego pamięci Nuralego Buromanda. Irena Dan audycję zrealizowała, ja się nazywam Bartek Gil. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień. Thank you.

punktualnie czwarta. Piotr Łotr.